أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلى أيها الإخوة، أن أقرأ كتاب الله أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. صدق رسول الله فيما قال رواه النجار عن ابن عمرو. Üstündeki dersimiz El-Hulugul Hasen Yezibül Hataya Kema Yezibül Ma'ül Celid idi. Ahlak-ı Haseneler met olunurken onların hataları da günahların silicisi olduğunu, sıcak sular buzları nasıl eritir yok ederse İyi ahlaklarda günahları böyle yok eder demek. Günahlar da iki kısım malum. Büyüklü, küçüklü, kebair, sagair derler. Günah-ı kebairlerden bir kısmı da hakkı hukuka taalluk eder. Hakkı hukuka taalluk eden günahlar ancak sahiplerinin helal etmesiyle affolunur. Sahipleri helal etmedikçe bu hakları affetmez Cenab-ı Hak. Günah-ı kebairler de tövbeye muhtaçtır. Tövbenin de şartları vardır. Bu şartlar tahakkuk etmedikçe bu tövbede tövbe olmaz. Tövbe olmayınca günah-ı kebair de af olmaz. Bu af olunan günahlar ufak günahlar, sagair günahlardır ki abdest aldığımız vakitte, namaz kıldığımız vakitte, camiye giderken, gelirken attığımız adımlar dolayısıyla, yaptığımız sair hayırlar dolayısıyla kendiliğinden silinen hatalardır. Şimdi iyi ahlak hataları eritiyor, yok ediyor. Kötü ahlak da sirkenin balı ifsad ettiği gibi amelleri ifsad ediyor. Yapmış olduğumuz hasenatlar kazandık, haseneler, iyilikler yaptık. Hasenatlar kazandık. Fakat kötü ahlaklarımız haset gibi, kibir gibi, ucub gibi, riyakarlık gibi olan şeyler de bunlar da o amelleri yok ediyorlar, mahvediyorlar. Şimdi bugün El-Hamru Ümmül Habais, habasetlerin bütün habis, ne kadar fena şeyler varsa onların anası. Hamis, Estaizullah, Kur'an-ı Azimüşşan'da İnnemel Hamru Vel Meysürü Vel Ensabu ve ezlamı lütsün min ameli şeytan feştini bu diye Cenab-ı Hak beyan buyurmuş. Yasaklığını. Hamir bildiğimiz içki, şarap dediğimiz. Bu da habis, ne kadar günahlar varsa, fenalıklar varsa onların anası oluyor. Onların anası. Şimdi kötü huylar dendi ya, kötü huylar ameli ifsad eder. Kötü huyların anası içki olur. Bu şaraptan bahsedilmişse de bütün içkiler şarap gibi haramdır yani. Haram, bunun haramlığıyla diğerleri haram değil demek manası çıkmaz. Ne kadar içki var bugün? Birçok isimlerini bilmeyiz. Bunların hepsi demek ki insanı sarhoşudur. Bu hamrin de şarabın da hamir diye at takılmasında sebep örtüyor. Simar diye kadının başını örttüğü örtüye diyorlar. Kadını örtüyor, muhafaza ediyor, saklıyor kadını. Bu da aklı örtüyor. Aklı saklıyor, akıl hareket edemiyor artık istediği gibi. Akıl istediği gibi hareket edemediğinden dolayı esir bir halde. Binaenaleyh bunu yapan da içki olduğu için bunun adına hamir diye koymuşlar. Aklı harekatından men ediyor. Fevahiş, fevahiş, cemi olarak söylüyor. Ne kadar fevahiş denilen fenalıklar varsa, fenalıklar, kötülükler varsa, onların anası olduğu olunca bir rivayette söylerler ki hepsini doldurmuşlar ne kadar kötülük varsa dünyada bir odaya. Odanın kapısının anahtarını da içki koymuşlar. İçkiyi açtın mı bütün ne kadar içeride fenalık varsa hepsi dışarıya fırlar. İşte bu ümmül habais olursa buradan ileri geliyor. Bütün hepsinin anası. Bunun içti de hepsi arkasından birer birer sökün eder. Bunun şöyle bir, şimdi aklıma geldi bir misali de. Vaktin birinde, eskiden, abidin birisi çekilmiş dünyada. Bir mağarada, bir dağda, kimsesiz bir yerde ibadete kendisini vermiş. İnsanlarla kesmiş ilgisini, alakasını. Ama şöhret de almış ibadeti sayesinde. Şeytan aleyhillâne bunu baştan çıkarabilmek için çarelere başvurmuş. Bir gün işte padişahın, o devrin padişahının kızını şeytan oyunlarından hasta yapmış. Birçok doktorlar, moktorlar para etmemiş. Tedavi olamıyor kız. Gitmiş demiş ki padişah filan yerde bir abid var. Salih bir adam. O demiş buna bir okusun birebir gelir. İyi olur der kız. Padişah hemen emir vermiş. Bindirmişler kızı arabaya. Götürmüşler o abidin bulunduğu yere. Şimdi şeytan oyunu önden hazırlıyor. Hani kılıf, minareye çalan kılıfını hazırlar dedikleri gibi. Şeytan o abidin yanına sokulmuş. Efendim? O da kendisinin nesi varsa ikram etmiş. Buyur misafir misin diyerekten. Ne bilsin şeytan olduğunu? Yemiyor. Bir gün yememiş, iki gün yememiş, üç gün yememiş. Yahu sen nasıl insansın demiş. Böyle yemeden duruyorsun. Ben demiş vaktiyle bir günah işledim. Ona bir nedamet ettim demiş. Bu tövbeden sonucu ne var? Benden bu şeyi aldı demiş. İştahı aldı. Şimdi yemeden içmeden yaşıyorum demiş böyle. Yahu nedir o? Şöyle ben de yapamamıştım. Demiş üç tane şey var bunun yolu var. Ya içki içersin demiş. Ya zina yaparsın. Ya katile yaparsın demiş. Bu üçü işledin mi demiş. Arkadan bir tövbe edersin. Bu iş hallolur demiş. Katil yapamam demiş. O fena. Zina onu da yapamam demiş. O da olmaz. İçki demiş. İçem de demiş. Sana tövbe ederiz. O kolay, en kolayı bu demiş. Şimdi buna içkiyi içirmiş o. Padişahın kızı da gelmiş. İçeriye. Güzelce, padişah kızı. Güzelce bir şey. Şimdi serhoşluk kafasıyla artık. Onu elden kaçırmak istememiş. Demiş sen bunu var. Şimdi misafir alık o burada. Haber yollayalım padişaha da. Bunu bir hafta okuması lazım. Müsaade etsin burada kalsın. Peki hasta çünkü artık çare yok. Derken bu serhoşluk kafasıyla nefis galebe çalmış. Ona zinayı işlemiş orada. Şimdi korku da gelmiş arkadan. Kafa ayılmış. Korku gelmiş. Eyvah demiş. Bunlar beni öldürürler. Çare yok. Şeytan gün durur mu orada? Devin demiş. Ne korkuyorum be demiş. Öldü. Ben bir tarafa gitti dersen işte o kadar. Ben ne bileyim dersin. Evet, doğru. Öldürmüş, gömmüş bir yere. Hafta olmuş, kız gelmiyor. Aramaya başlamış. Padişah'ın tabi. Efendimmiş, getirdiler, götürdüler. Bilmiyorum. Sağ aramışlar, solu aramışlar. Yok, şeytan gitmiş demiş. Filan yere gömdü demiş. Filan yere gömdü demiş. Gelmişler, bulmuşlar. Bulunca tabii bunu dar ağacına götürmüşler şimdi. Kısası. Asılacak galiba. Şeytan demiş ki, ya bu oyunları ben sana yaptım demiş. Şimdi bana bir secde et dedim, ben seni buradan kurtarırım demiş. Bu ipten kurtarmam seni. Görüyorsun ya, hünerim çok. Allah'a sevgisin. İmansız gitmesine sebep olmuş bu içki. Bu kadar seni ibadetle meşgul olmuş orada. Dünyadan ayrılmış, şu olmuş, bu olmuş ama işte bir anlık, bir nefse uygunluk büyük felaketlere Allah'a sevgisin. Ümmül fevaş diyor. Anası. O artık her şeyi doğurabiliyor. Onun için Allah muhafız etsin hepimizi. Bugünkü hayatın hiçbir safhasına hiç kimse için güven olmaz. Yarın başımıza ne geleceğini kimse bilmez. Onun için daima Halik Zülcelal Tebarek Teala Hazretlerine sığınma mecburiyetindeyiz. Çünkü biz aciz bir mahlukuz. Acımız dolayısıyla kendimize güvenç oldu mu yandık. Şimdi buna ilaveten, şimdi bu fevahiş, günah-ı kebairler çok ekberül kebair ediyor. Bunlara karşı yegane silahımız sabrımızdır. Yegane silahımız sabrımızdır. Sabrımız ne nispetle ise bu günahlardan o kadar uzak kaçabiliriz. Sabrımızın eksikliği nispetinde bu günahların içine düşeriz. Günahların başı da bu. Bunu işledik ve hepsi arkasından gelir. Şimdi hılkat-ı insaniyeden bahsedeyim. Cenab-ı Hak şu kainatı yaratmış. Bu kainatta üç çeşit mahluku var Cenab-ı Hak. Birisi hayvan. Gördüğümüz çeşitli hayvan. Denizde, yerde, gökte. Bir sürü hayvan var. Bir bunları yaratmıştır. Bunları yaratırken şehvetleriyle yaratmıştır. Hayvan şehvetiyle yaşar, şehvetiyle ölür. Bunun günahtan, sevaptan, sabırdan, sadakadan, merhametten filan haberi yoktur. Yaratılışı şehvanidir. Şehveti üzerine yaşamıştır. Doğar, şehvet üzerine ölür. Onun meşgul tarafı yok. Sen bu hayvanı neden yedin, bu tavuğu neden yedin, bunu neden ısırdın? Öyle bir şey var. O hayvan. Teklifat-ı ilahi yok. Mesuliyet yok. Yaratılışı öyle. Bir yaratılışı var melek. İkinci yaratılış. Bunda da şehvet yok. Hayvanatı şehvetle yaratmış, melekleri de şehvetsiz yaratmıştır. Ruhanidir. Sırf Allah-u Teala'nın emrine inkiyattır vazifeleri. Sabra mavra ihtiyaçları yok. Üçüncüsü biz insanlardır. Yaratılışın biri hayvan, biri melek, bir de ortada insandır. İnsan ise hem şehvetin hem de ruhaniyetin mahsuludur. Hem şehveti var fakat şehvetini kullanabilecek Allah-u Teala ona bir akıl vermiştir. Şehveti kullanabilecek bir akıl vardır. O akıl dolayısıyla kendisi hem mükellef ve hem de mesuldür. Delillere mesuliyet yok. Niçin? Aklı yok. Aklı olmayınca insandır ama mesuliyet yok zorunda. Ne yaparsa yapar deli. İçki de bir nevi deliliktir. İnsanı delinin için deliyor. Aklı yok. Her şeyi yapabiliyor. İçki içen de aklı kayboluyor. Her istediğini yapmaya çalışıyor. Delinin eşi. Fakat delinin aklı Allah tarafından alınmış. Mesuliyeti kendisinde yok. Hastalık dolayısıyla nedense akıl verilmemiş kendisine. Bu mesele değil. Fakat içkiyi içen kendi iradesiyle içtiği için aklını kullanamadığı için meşgul. Şimdi insanı hem şehvet vermiş hem de şehveti kullanabilecek kendisine akıl vermiştir. Şimdi insan doğuş itibariyle tıpkı bir hayvan gibidir. Doğuş itibariyle. Onda akıl yok. Hayvan gibi. Çocuk devresi. Ağlamasını bilir, başka bir şey bilmez. Yemesini, içmesini bilir. Fakat sinni temyize geldi miydi? Tedrici bir sürede akıl kendisinde tekemmül eder. Yaş 10, 11, 12 cüsselere göre 15 azami bakarsın akıl tekemmül etmiştir. Teklifat-ı ilahiye kendisine mal olur artık. Namaza borç olur, oruç borç olur. İşte bütün İslam ahkamı üzerine borç olur. Yapmadığı takdirde hepsinden mesul olur. Çünkü akıl kemale uymuştur artık. Gelmiştir. Şimdi bu aklı verirken Cenab-ı Hak iki de melek vermiştir o aklı için. İki de melek vermiştir Cenab-ı Hak kuluna. Büyük melek ama. Yavruları yani askerleri çok muayyetlerinde. Sayısın Allah. Şimdi şehveti vermiş. Şehvetin yanına şeytanı da vermiştir. Şehveti kamçılayan şeytandır. Ahlakı kamçılayan melektir. Melek diyor ki, bak bu doğru yol burasıdır diyor. Bunu içeriye söylüyor ama. İçimize söylüyor. İçimizden. Gönlümüze söylüyor yani. Şimdi gönül gözleri kapalıysa, gönül kulakları tıkalıysa, bu gönlün sahibinin gönlü ya hastadır ya ölmüştür. Ölmüşse çok ağır hastaysa, kulakları duymuyor, gözleri de işitmiyor, görmüyorsa duymuyor, işitmiyor. Yani buna o meleğin sözü tesir etmez. Bu artık canını istediği gibi hareket eder. Adeta bir hayvan. Şimdi melek diyor ki, ya bu doğru yol burada. Şimdi birisi böyle hidayeti gösteriyor. Diğer melek de takviye diyor. Takviyeci bir diğer melek. Gitme o yola diyor. Sakın ha. Zorluyor onu. Götürmemek için çalışıyor. Şimdi insan ortasında, ikisinin ortasında insan denkçi. Ayarcı. Melek tarafına, melek askerlerine yardım edersen, bu doğrudur, haktır. Ben senin dediğini yapmayacağım. Kıtan tarafı yapmıyorsun. Meleklerin çektiği tarafa gidiyorsun. Aklını kullanarak. Bu, ortadaki insanın rolü bu. Bu tarafı destekledin miydi? Hakkı desteklediğinden dolayı intansurullah'a yansur. Allah'a yaptığın bu nusrat dolayısıyla Allah da sana nusrat eder. Allah Teala'nın nusratı sana erişir. Nerede? Her yerde. Çünkü sen Allah'ın askerlerinin yardımcısı oldun. Allah'ın askerlerinin melekleri olan meleklerine yardım ettin. Bu yardımından dolayı Allah Teala sana yardım ediyor. Sen benim meleklerimi destekledin. Ben de senin destekçinim diyor. Yardımcının diyor. Her yerde yardım ediyor Allah Teala. İşraf ediyor. Korunuyor. Masum gibi. Eğer aklını kullanamadı da şehveti galip geldi. Şehvet galip geldi. Aklını kullanamadı derken günahı işledi. Günahı işlemek şeytan askerine yardımdır. Şeytan askerine yardım edilince şimdi bakın tıpkı bir devlet gibidir. İnsan vücudu tıpkı bir devletin ülkesi. İki tane kuvvet burada çarpışıyor. Buluğ gününden ölüm gününe kadar. Buluğ gününden ölüm gününe kadar içeride iki tane kuvvet çarpışmaktadır. Birisi İman kuvveti, iman askeri, birisi de küfür askeri. İman askeriyle küfrün askeri vücutta işte bu gününden ölüm gününe kadar çarpışmadadır. Senin vazifen iman askerine, Allah askerine yardımcılıktan bunu yapmayıp da küfrün tarafını tercih edip de şehvetine mağlup olarak gittin miydi? Bu sefer bak devlet idaresi küfrün eline geçer. Vücuttaki devlet idaresi, vücut idaresi yani şeytanın eline geçer. Vücut idaresi şeytanın eline geçti miydi? İşte tam bir küfür bayrağı alır gider. Artık kurtararsın yakın elinden. Nasıl ki bir memlekete gavur girdiği vakitte bu gavuru memleketten çıkarabilmek ne kadar zor bir şey. Buradan bir Yunan bizi kovduk ama hemen herife git dedik de gittim ya. Ne kadar kanlar attı, ne kadar mallar gitti, ne kadar canlar gitti. İşte nihayet mağlup oldu, defoldu gitti. Bunu yapabilecek çok büyük fedakarlık lazım ki onu kovabilesin. Binaenaleyh şimdi şeytan içeriye oturmuş. Bırakır mı seni artık iman tarafına, melek tarafına yönelesin? Bırakmaz. Ne zaman bırakır? Çok cihat edecek. Çok uğraşacak. Çok gayret sarf edeceksin. Belki bir gün olana onu mağlup edip de buraya melek askerini atıştırabilirsin. İman askerine oturtur. Bunun için çok mühimdir. Bunun için sabrın mevkii. Şimdi burada sabırdır işi gören. Burada gören iş, ahlakımdır başına gelen şeylerden sabırdır. Sabrın ne derecesi, ne derecede ise, küfre karşı o kadar dayanır. Sabrın ne kadar kuvvetli ise, küfre kadar o kadar metanetin vardır, dayanırsın. Ve Allah Teala'nın nusratı erişir, muvaffak olursun. Binaenaleyh vücut ikliminde İslam bayrağı yaşar. Sen bırak başka bayrakları. Vücudun iklimindeki İslam bayrağını yaşatmaya çalış. Senin vücudundaki iklimindeki bayrak küfrün bayrağı olduktan sonra isterse Mekke'de otur sen. İsterse peygamberin kucağına girdi otur. Para etmez. Senin vücudu, iklim vücudu, şu vücudundaki bayrağı kendin dikeceksin. Hangi bayrağı dikersen onun askerisin. Onun milletindensin. İslam bayrağını diktin mi? İslam'ın askerisin. Korkma sen, dünya senin. Ahiretsin sen. Fakat küfrün bayrağını diktikten sonra Mekke'de olsa, Medine'de olsa hiç para etsen. Bunu şeyleriz kardeşim. Elham ümmül habâin. Habâsetlerin başı. Günahların başı. Fenalıkların başı. Her şey bundan doğuyor. Neden? Sen küfrün askerine yardım ediyorsun. Senin vazifen Allah'ın yasağından korumak, fıkıtmak iken yalnızca bir parça sabredeceksin. İçki nedir? Meşrubattan bir meşrubattır değil mi ya? Bunun yerine halalı varken, halal olan birçok meşrubat var. Tatlı tatlı. Bal şerbeti. Ne şerbeti? Hangi şerbeti? Beslenmek değil mi ya? Seni en güzel surette, baldan daha güzel bir şeyin var dünyada. İstediğin gibi beslersin. Bunu bırakıyorsun da hem aklını besler, hem vücudunu besler. Bundan bunu bırakıyorsun da bu yasak olan şeyi işliyorsun. Ne o? 5-10 dakikalık bir zevk diyelim. Halbuki bu zevkin arkasından ne kadar büyük fenalıklar, ne kadar büyük günahlar duyuyor. En nihayet bakıyorsun. Bazen ölümle, bazen de hapislerle iş netice alıp gidiyor. Bunların sebebi hep sabırsızlığın alameti. Yani İslam ordusuna karşı sabırsızlığı vardı. Bu sabrı temin edebilseydin ne mutlu. Şimdi bunu izah ederken diyorlar ki, malum ya, bak birçok askerleri besliyoruz senelerden beri. Değil mi? Bir şey yok ortada. Neden besliyoruz bu askerleri? Gitsinler evlerinde otursunlar, herkes işini gücünü görsün. Lazım olanı çağırıp gelirler. Yok. Alışsın. Öğrensin nasıl düşmanla muharebe edilecek. Dövüş nasıl olur? Vurmak nasıl olur? Kovmak nasıl olur? Kaçmak nasıl olur? Bunu öğrenmek için senelerce mücadeleler yapılıyor. Öğretiyoruz bunları askerlere. Ondan sonra harp şeysi oluverirse o da maharetle işini görüyor. Hep acemi insanları toplasak da oraya götürsek şişirir hepsi. Herkes şaşırır ve top gürültüsü, sesleri, silah sesleri duymadığından dolayı bir korku da alır kendisi, kaçan kaçana. Alışmamış çünkü. Binaenaleyh bu düşmanlarla mücadeleye daha küçük yaşından itibaren insanın alışması lazım. Şimdi 15 yaşından farz ettiği 30 yaşına kadar yahut 40 yaşına kadar nefsinin esiri olaraktan zevkiyle yaşadı. 40'a geldi, ooo yahu çok yanlış bir yoldaymışım ben. Yok, ne yapayım, dönem artık ben. Tövbeler tövbesi yarabbim, bir daha yapmayacağım ben bu işleri. Tövbe artık. Allah affeder mi? Eder. Kabul mü? Kabul. Fakat senin yaşın şimdi 40'a geldi. Bak biliyorsun ya, 40 yaşından sonra, 45 yaşından sonra adam askere de almıyorlar. Zora gelmeyince. Çünkü iş becerecek hali yok. Bu askerliği gençler yapıyor. Gençler bilir bu işi becerir. Sen şimdi 45 yaşından sonra şeytanın elinden kurtulacağımı zannedersin. Şeytan bir kere seni bağlamış 45 yaşına kadar. 45 yaşından sonra şeytana sen git ben tövbekar oldum bana erleşme gali. Olur mu öyle iş? Bu saltanatını kurmuş yeri oturuyor orada rahat rahat. Onu kovmaktan gider mi? Ona şimdi mücadele lazım. Ne yapacaksın? Aç duracaksın. Durulur mu? Aç. Bu mücadeleyi kim yapabilir şimdi bu devirde? Dükkan var, iş var, para var, sanat var, çeşitli şeyler var. Herkes çalışmak mecburiyetinde, çalışmak için de kuvvetli olup yiyeceksin. Yemediğin takdirde işlerini işleyemezsin. Çoluk çocuk da aç kalır, sen de aç kalırsın. Olmadı. Yapamayacağız o işi. Uzlet lazım. Bundan kurtulmak için bir kenara çekilelim. Günahlardan uzak kalalım. Bu da bugün mümkün değil. Niçin? Yine hep cemiyet içerisinde yaşadığımızdan dolayı cemiyetin işleriyle şeyiz. Doluyuz. Yine ekmek parası olsun, yemek parası olsun şu bu. Mutlaka insanlarla ihtilaf mecburiyetindeyiz. Ayrılamayız da. Öyleyse şeytanın da elinden kurtulamayız. Şeytanın elinden kurtulmanın iki yolu var. Birisi uzlet, birisi açlık. Açlıkla zafiyet gelecek vücuda. Zayıf olunca günahları işleyemeyeceksin. İşleyemeyecek duruma geleceksin. Günahları işlemeyecek duruma geldiği vakitte sende de mecal kalmaz. Ne namaz kılabilirsin, ne başka iş yapabilirsin. Çünkü takatın kesilmiştir. Takatın kesildiği halde bunları yapamayınca sen de bu işi beceremezsin. Oo, olmaz demeden diyeceksin. Bu sefer bunda onu beceremez. Uzlet. Uzleti de beceremeyiz. Nasıl bugün eski devir değil ki bugünkü devir? Bugün cemiyetin içerisinde hallolmak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh küçük yaşından beri mücadeleye alışacaksın, günahları işlememek için. Daima İslam tarafına yardım edeceksin ve sabra alışacaksın. Mücadeleye, gençlikte alışılır. Gençlikte mücadele edeceksin, nefsin istediği kötü şeyleri yapmamak için hazırlanacaksın. Bunun için ne lazım? Ne lazımsa yapacaksın. Şimdi asker var. İyi. Top lazım. Tüfek lazım, cephane lazım. Asker olmuş, mücadeleyi bilmiş, topu olmazsa, silah olmazsa, cephanesi olmazsa ne işe yarar? Hiçbir şey yarar. Bunlar yani toplam silahını bütün teferruatıyla bir sürü şey lazım. Malzemesi lazım, donanması da lazım, hava donanması da lazım, her şeysi lazım. Hepsi tam olacak ki harbi kazanır. Şimdi bizim bu düşmanlara, düşmanımız olan şeytanı vücuttan kovmak için ne lazım? Allah'a sığınacağız. Allah'ın yoluna dönüp ibadat-ı taat yapacağız. İbadat-ı taat için ne lazım? Sabır lazım. Kur'an okuyacaksın. Sabır lazım. Şunu yapacaksın. Sabır lazım. Bunu yapacaksın. Hep sabır lazım. Onun için es-sabru el-iman sormuşlar. Nedir? Es-sabru ve semaha. İman sabırdan ve cömertlikten ibaret. Hatta bunlar sana hal olacak. Yani hal. Cömertlik dediği vakitte parayı ver dedik de zorla vermeyeceksin. Tabii bir haliyle vereceksin. Sana hal olmuş yani. Onun için diyorlar ki din üç şeyle gayet. İlim, hal, meyve. Din üç şeyle gayettir. İlim, hal, meyvesi. Temsili şöyle. Bilgi ağaçtır. Bilgi ağacıdır. Hal ağacın dalı budağıdır. Ağacın dalları yapraklarıdır. Meyvesi de, ameli de meyvesidir. İlmi, hali, meyvesi. İlim oldu mu hal olacak. Hal olmazsa halsiz ilim meyvesiz ağaç. Kuru küçük. Kesilmek ve odun olup yanmaktan başka faydası yok. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muvaffakiyet sırlarını araştırmışlar. Peygamber nasıl olur da böyle tek başına bu kadar muvaffakiyeti az bir zaman içerisinde elde etti? Bunun sebebini araştırmışlar. Bakmışlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ edecek olduğu ahkamı evvela kendisi vücudunda tatbik ediyor. O tatbikten sonra cemaate diyor ki bu Allah'ın emri böyle. Onu da herkes derhal yapıyor. Şimdi biz bunun mukabilinde. Biz ilmimiz var. Çok güzel konuşmalar biliriz. Kelimeler üzerinde çok ince sanatlarımız var. Edebiyat, fesahat, belagat, istediğin kadar güzel. Fakat o ilim kendimize hal olmamıştır. Mesela geometrikten bahseder birisi. Fakat kendisi sıkıdır, çok cimridir. Bu cimri adamın, sıkı adamın geometrikten bahsetmesi ne kadar acip bir şeydir. Korkuk bir adam şecaatten bahsediyor. Şecaat şöyle eğdir, şöyle böyledir. Eğdir ama kapı tıkırdırsak öde kopuyor adam. Bir tabutu görüyor, öde kopuyor adamın. Bu olmaz bu. Sen söylediğinin ehli değilsin. Halidesin. Onun için Şakikül Belhi denilen Buhara alimlerinden birisi vefat etmiş. Çok güzel, muhterem bir zat. Alim, fâdıl. Cemaat kendisinden çok büyük istifade ediyor. Fakat talebeleri arasında bir tane mümtaz talebe varmış. Demişler ki, Allah rahmet eylesin. Üstad vefat etti. Fakat biz seni uygun görüyoruz, muvafık görüyoruz. Binaenaleyh üstadın yerine sen derse buyur da bizi mahrum etme. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum ama ben bunun daha henüz ehli değilim. Bana bir sene müsaade edin de bir sene sonra size cevap veririm. Pekala. Bir sene sana sen. Bir sene olmuş. Buyurun. Bak sene oldu efendim. Yok. Affedersiniz. Bir sene daha isteyeceğim size. Çünkü daha henüz o şeyi iktisap edemedim ben. Kusura bakmayın. Bir sene daha bana müsaade. Peki bir sene daha sana müsaade ederim. Ertesi sene olmuş. Çıkmış derse. Herkes mestu hayran. Oo. Bayılmışlar tabii. Demişler efendi affet ama niçin bizi böyle iki seneden beri mahrum bıraktın bu dersinde? Aziz kardeşler demiş. Ben kendimi tecrübe ediyordum. Hayvanlar benden kaçıyordu demiş. Hayvanlar benimle imtizaç edemiyor, kaçışıyorlardı. Anlıyordum ki daha bende insanlık şeysi yok. Ki bunlar benden ürküyorlar. Şimdi artık hayvanlar benden kaçmaz oldular. Ünsiyet ettik bunlarla, anlaştık. Anladım ki artık zamanı gelmiştir. Yani ilim insana hal olunca, ilim insanın kendisine hal olunca işte böyle olur aziz kardeş. Meyve kendiliğinden doğar. İlim kendine hal oldu mu meyve kendisinden doğacak. Hal olunca meyve doğmaz. İlim var, hal yok. Bunda meyve aramaz. Olmaz mı meyve? Yaprak vermeden, çiçek açmadan meyve oluyor mu? Olmuyor. Meyve meyveyi vermek için çiçek, yaprak açacak, çiçek açacak, aşılanacak, meyve doğacak. Bu ilmin semeresi oluyor. Bu olmadıysa ilim laftan ibaret. Onun için Allah hepimizi affetsin. Tevfikat samadaniyesine mazhar etsin de ilmi kendisine hal edinen kullarından eylesin. Amin. Şimdi şu üç hal bir insanda tekemmül eder bulunursa o bunun irfanı sayesinde, ilmi sayesinde sabrı tahakkuk eder. Sabrı tahakkuk edince de böyle günahlara doğru yanaşmaz ve sokulmaz. Bilir ki bunun akıbeti fenadır. Akıl nedir? Akıl akıbetin fenalığını ölçebilmesidir, görebilmesidir. Akıbet yani bunu içeceğim ben şimdi bir zevk olacağım ama sonu ne olacak bunun? Sonunda birçok zararlar da olacak. Bu zararları görememenin neticesinde akıl iş vermiyor. Allah hepimizi affetsin de. Allah-u Teala'nın yasaklarının her birisinde bin, yüz binlerce hikmet vardır. Sen onu kendi kendine aklınla ölçmeye kalkma. Sen aklınla ölçersen işin içinden çıkamazsın. Sen Allah'a ne zaman teslim olur da Allah'ın yasaklarına riayetkar olur, emirlerine inkiyat edersen o zaman Allah'ın kulu olursun. O zaman İslam bayrağı içeride yaşar. Onun için ümmül fevâhiş ve ekberül kebâir. Kibirlerin en başı bu. Arkasından men şeribâ. Her kim bunu içer. Vaka'a alâ. Lem yakbelillahu minhu salat-ı erba'ine yâbe. Şimdi diyorlar ki Allah'ım namaz. Ben namazda kılarım diyor. Bazı sarhoşların namaz kıldıklarında söylerler. Hem içerim hem de namaz kılırım diyenler de vardır. Fakat diyor ki 40 gün namazı makbul edilir. Borcu ödenir. Borcunu ödemiştir yine. Kılmak suretiyle. Fakat makbul-i ilahi değildir. Makbul-i ilahi değildir. Makbul-i ilahi olmayınca içtiği, çünkü bu içkinin vücuttaki zararı tam 40 gün dururmuş. O 40 gün onun zararı durdukça da namazı makbul-i ilahi olur. Ve immâte, bu tehdittir bunlar. Ve immâte ve yefî batnihi, içtiği halde içkili olaraktan ölürse, ölüyor ya, ansızdan ölüverir. Sekte-i kat derler, yalnız bir kazaya rast gelir, gider. Mâte mîteten cahiliye, cahiliyet bölümü üzerinde. Dinin esası itikad üzerinde. Amel ikinci kısımdır. Esas itikattır. İtikad olmadan, itikadı olmadan yapılan ameller heba'en mensurdur demek yani. Esas Allah'a olan itikadında İslam akidesi üzerine olması lazım. İslam akidesinin dışında olan akidelerle hiçbir insan kendisini kurtaramaz. İslam akidesi hepimizin bildiği amentü billah. Amentü İslam akidesinin esası ve kökidir. Allah'a iman. Yani o teferruatı geniştir ama kendisi asıl Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, öldükten sonra dirileceğine, hayr-ı şerrin Allah'tan olduğuna esasları olan bu teferruatı geniştir. Bunlara iman esasıdır. Şimdi bu havariç bu esaslara inanmakla beraber esaslardan bir tanesi olan hukm meselesinde şimdi günahları insan işliyor ya günahlar. Bu günahları bizim mezhebimizde, ehl-i sünnet mezhebinde günah insanı imandan çıkarmaz. Günah işlersin, gavur olmaz. Gavurlara doğru götürmeye çalışır günah insanları. Fakat gavur etmez. Aklın başına gelir, tövbe edersen kurtulur. Şimdi bu havariç denen insanlar diyor ki günah işledin mi sen kebair bir günah bitti. Artık cennet sana yok diyor. Havariç itikadındaki şu bozukluğu ve eksikliğinden dolayı şu tabiri müstahak olmuş. Külabünna. Cehennem kertleridir bunlar. Cehennemin kertleridir. Cehennem köpekleridir bunlar. Niçin? Müslümanı kabahatinden dolayı cennete olmuyor bir de. Allah'ın rahmetini hudutlandırıyor. Yok diyor bu günah etti artık bunu cennete koyma diyor. Külabünna olmasının sebebi günah işleyeni cennete koymuyor. bıraktı. Hadisler zihin etmesi bile günahlar istersin, tövbe edersin, mağfiret-i ilahiye mazhar olur. Kabul etmiyor. Halbuki bu kabul etmeyenler ve kânû isne aşara elfen 12 bin kişiymiş bunlar. Hazreti Ali Efendimiz'in devrinde bunlar zuhur etmişler ve bu Hazreti Ali Efendimiz'e karşı bu hükmü müdafaa ediyorlar. Günah işledim yandı diyorlar. Bunun artık cennette yeri yok diyorlar. Tövbe kafirin muhalledin finnâs. Günah kebâd işleyen Allah'a asi oldu diyor. Bu asi olması dolayısıyla kafir oldu. Kafir olması dolayısıyla cehennemde ebedi yanacak yavrular gibi diyor. Bu akideye sahip olan bu insanların namazları çok güzel ama. Bunların namazlarını görseniz hayran olursunuz. Bu kadar güzel namaz kılıyorlar. Oruçlarına yine hayran olursunuz bakarsınız. Aa siz de adam iyiymişsiniz dersiniz. Şu namazlarına bak ne kadar. Ayakta duruyor saatlerce. Okuyor saatlerce. Fakat para etmiyor akidesinin bozukluğundan dolayı. Onun için aziz kardeş, akaid-i İslamiye'yi belle ve onun üzerinden ayrılma. Bundan dışarı çıkma. Bir de şunu okuyayım. El-hilafetü fi Kureyş'in vel-hükmü fil ensar ve-davetü fil habeşe vel-cihad vel-hicret fil müslimin vel-muhacirin bahs. Hilafet Kureyş'e mahsus. Efendimizin kabilesine. Altık tekrar el-hilafetü bil-medine vel-mülkü bil-şam. Altında bir daha bir hasta. El-hilafetü badi fi ümmeti selâsûne sene sümme melikün ba'de zâlim. Şu halifelik hilafet diye bildiğimiz halifeliğin kökü bu. 30 seneye bak. Benim yerime geçecek, benim postuma oturacak, peygamber postuna oturacak halifelerin sayısı 4 tane. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bundan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'e 6 aylık intikali var. Bundan sonra hilafet 30 senesini, müddetini doldurmuş, bitmiştir. Bundan sonraki meliklik, hükümdarlık. Hilafet adına takınıyorlarsa da çalma attık. Gasp olmuştu. Kendi hakları değildi. Çünkü hilafet demek şöyle sanırım. Ebu Bekir'in Sıddık Hazretleri 2 sene, 3 ay, 20 gün. Hazreti Ömer 10 sene, 6 ay, 4 gün. Hazreti Osman 11 sene, 11 ay, 18 gün. Hazreti Ali Efendimiz 4 sene, 8 ay, 10 gün, 6 ay, 8 günde Hazreti Efendimiz. Bu müddet içerisinde hilafet tamamını tuttu. Bundan sonraki halifelik şeyleri hep çalmadı. İnnemâ ismül hilâfe huve lil âmiz. Peygamberin sünnetiyle tabir ilahiyle amil olanların hakkı idi. O da dört halife değil. Ondan sonraki gelen veliklerin hali malum işte. Dünyaya meyyal, zevk-ü sefaya meyyal, şöhretlerinin, şehvetlerinin esirleri bir takım insanlar. Adını da hilafet diye bizi de şey yapmışlar. Hilafetle hiç alakaları yok. Doğrudan doğruya gasp olunmuş. Mesela Muaviye'ninki de öyledir. Hilafet Hazreti Ali'nin hakkıyken bundan gasp edip alıp da bu ismi kullanması kendine hakkı değildir. Hilafet hakkı bu dörtlüdür. Onun kendine hakkı meliklik hakkıdır. Saltan hakkıdır. Kuvvetinin fazlasının sayesindedir olur. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat namazı haniyesine mazhar eylesin. Onun için size dedim. Eradevi hilafe, hilafetin nübüvve. Nübüvvetin hilafetliğidir, halifeliğidir ki. Ve emma Muaviye ve gayrihi fe ala tarikatil mülük. Tarikatil mülük. Meliklik yolları üzerindedir. Ve lev sümmiye hulefa. Her ne kadar kendilerine hulefa diye attaklıysalar da bu da kılan at hakikat değil. Hakikat hakları melikliktir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir mucizesi olarak da bize beğenmiştir. Şimdi bugünkü dersimiz şu 3-5 hadisle tamamlamış oluyor. Burada anlayacağımız hulafa, insan iki kuvvetin arasındadır. İki kuvvetin arasındadır insan. Birisi Allah Kim meleklerin kuvveti, birisi Allah'ın makruh olan şeytanın kuvveti. Allah şeytanı yaratmış. Bak şeytan ateşten yaratılmıştır. Durmaz. Daima ateşin şeysi, hakkı böyle parıl parıl parıl parıl duramaz yani kaynamaz. Onun için insanda onun şeysi kaynadırdır insanı. Kaynadırdırmaz yerinde. Toprağın hakkı sükunettir. İnsan topraktan yaratılmış. Hakkı sükunettir. Çünkü sakin olması lazım gelirken şeytan tarafına iltihak ederse duramaz yerinde. Her günahı işler şeytanın o adama yaptığı gibi en nihayetine kadar götürür. İmanını da elinden maazallah alır gider. Bunun için Allah'ın emrine sarıl, Allah'ın askeri olan meleklerin yardımcısı ol. Bunun kolayı Allah'ın kitabı ve Resulünün yolu. Allah'ın emri ve Resulünün yolu. Resulünün yolundan çıktın mı şeytanın yoluna girdin demek. Onun için Resulünün yolu sünnetleridir. Peygamber Allah-u Teala'nın emirleri ki birisi farz Allah'ın emridir. Diğeri sünnet peygamberin emridir. Allah'ın emirlerine sünnet yoluyla gidilir. Sünnet yolundan giremedikçe Allah yoluna girilemez. Onun için sünnetlere riayet ederekten mesela farz olan namaza girmeden evvela bir dört kez sünnet kılıyoruz. Niçin kılıyoruz bunu? Çünkü Allah'ın emri olan aynı namazdır işte. Bunu farz olarak kılsaydık olmaz mıydı? Olurdu ama bunu kılıyoruz ki burada hazırlanalım Allah Celle Velal'ın divanına durmaya liyakat kesbedelim. Kendimizi hazırlayalım. Şu dünya şevagilini, meşguliyetini kafamızdan atalım. Hakkın huzuruna durduğumuz vakitte biraz şöyle hiç olmazsa uyanıkça ya Rabbi biz geldik senin divanına. Günahlarımızla, kusurlarımızla bizi affet, mağfiret et, rahmetine iltica ediyoruz diyerekten Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerekten okuruz. O sırat-ı müstakimi de kendisine isteyerek efendim namazımızı da devam ederiz. Bu peygamberin yoluyla gidiyor. Evvela sünnetini işleyeceksin. Sünnetini evvel abdest alma var. Abdestinde sünnetleri var. Ona da riayetler olmazsan namazın tadını bulamazsın. Bu da Cenab-ı Hakk'ın tevfikine muhtaç hepimiz. Lütfetsin, işlensin, sabrımızı da versin. Yardımımızlarını da bizden esirgemesin. Kusurumuz yok, günahımız yok, kabahatimiz yok. Birçok zamanlar bile bile şeytan tarafına yardımcı olduk. Şeytan yoluna gittik. Şimdi anlıyoruz bu yolun hatalı olduğunu, hak yoluna dönelim diyerekten ama bir kere ipin ucunu teslim etmişiz şeytana. Kolaycılık elinden koparamıyoruz. Ya Rabbi sen bizim yardımcımız ol da bizim hak yolunda da son nefesimize kadar devam eden sabırlı kulların arasında bizler de kabul eyle ya. Ha şimdi gelirken bir şey yok. Bu okumak kadar güzel şey yok artık. Her kitabının da ayrı ayrı dadı var. Bu okuduklarımı Gazali'nin meseleleri. Şimdi marifetname sahibinin de bu sabır hakkında 10 sayfadan fazla sözü var. Bunu da okumadım daha. Bunu da okuyacağız şimdi. Belki bir daha haftaya bundan da bahsederim inşallah. Bir de bir kitap var. Adını bilemedim, kağıtımı getirmedim. Onda da sabır meselesini okurken şöyle bir hadiseye rast geldi. Hindistan'da bir zat varmış. Çok sabırlı bir zat diyerekten şöhret almış. Adamcağızın birisi demiş, gidelim şu zatı bir ziyaret edelim demiş. O kadar madem sabırlı bir zat. Gitmiş bakmış ki adam gözleri görmüyor. Bakmıyor böyle kapalı gözleri. Selamun aleyküm aleyküm. Demiş ne der? Böyle gözlerinizi açmıyorsun. Bakmıyorsun. Yani. Efendi evlat. Benim demiş bir dostum vardı. Uzun zaman beraber yaşadık. Bir gün ayrılmak gitti zaten. Vedaya. Ayrılıyor dostum. Gözümün birisi başladı ağlama. Dayanamadım dostumun fırakına. Gözümün birisi başladı ağlama. Diğer gözüme dedim ki sen ne ağlanıyordun? Sen ne ağlanıyordun? Bak bu dostumdan ben ayrılıyorum da bu gözüm dayanamadı ağlıyor. Sen ağlamıyorsun. Vallahi demiş bir daha sana dünya yüzünü göstermem ben. 60 sene olmuş. Adam gözlerini açmıyor dünyayı. Sabır. 155. sayfasını diyorum. Olur mu derseniz, Allah'ın çeşitli kulları oldu da olur. Ne çeşitli mahlukları var Cenab-ı Hakk'ın hitabı geldi. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın. Amin. O kör olan gönlümüzü kulaklarımızı, gözlerimizi açsın. Hayatı sönmek üzere olan gönlümüze de hayat bahşet. Amin. Şimdi nasıl bu dünya güneşten kopmuş diyorlar canım. Okuttukları derslerde değil mi? Güneşten kopan ateş parçasında hayat elbette bitmiştir. Hayat yoktur. O hayatı biten şu dünyaya bak, bugünkü hayatı Allah nasıl bahşetmiştir. Bu ateş parçası olan dünya bugün bak hepimizin hayatını sağlıyor işte. Yememiz, içmemiz, her şeyimiz bunun üzerinden oluyor. Yalnız şunun dikkatinizi çeldireceğim. Şimdi şu toprak, bu topraktan yediğimiz birçok mahsulleri yiyoruz. Şu vücudumuz hasıl oluyor, kanımız oluyor, yaşıyoruz. Ama şu gördüğümüz göz, şu duyduğumuz kulak, şu topraktan olmuştur aziz kardeş, şu topraktan, başka yerden değil. Bu topraktan alınan kan, vücuttaki kimya makinelerinden geçerken, kimisi göz, kimisi kulak, kimisi burun, kimisi ağız, kimisi diş, kimisi et. Her biri bir şey. Kimisi. Şu Allah'a bak ki, ne Allah'tır o Allah, bu topraktan ne yaratıyor bak. Var mı böyle bir makine? Sen Amerikalı'nın göğe çıkıp da, Rus'un göğe çıkıp da makine istisyonu kurduğuna bayılıyorsun. Ne akıllı adamlar diyorsun. Şu Allah'a bak, Allah'a. Seni nasıl topraktan, nasıl müntehaz bir insan yaratmış, gökte de bugün seni uçuruyor işte valla. Sen bu Allah'a bırakıyorsun, Allah'ın düşmanı olan şeytanın arkasından gidiyorsun. Bunlar Müslüman mı derler, insan mı derler? Allah'a şükür, insan olarak yaratmış, Müslüman olarak da yaşayıp, Müslüman olarak da kendisine kavuşan bahtiyar kullarımızın üzerine ilhak buyursun. El-Fatiha. Rabbi Ali bin Al-Ahab. الحمد لله أحق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم آله يا ربي بوقتك للمصحة المردة حاصلة إذا نسباطك Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bir cümle peygamberanı zamazatının evlad, ezvad, eshab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih zamazatlarla beraber memleketimizi meda iftiharı Halid Zeyd-i Bayi bil Ensar-ı Zuhu'yla bil umum eshab-ı güzin Rıdvanullahi Teala aleyhi ve sellem salatın madiyen de ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bil umum eshab-ı hayratın da ruhlarla bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarına beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına ayrıca hediyeledik Mevla Vazı. Cümlesin ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarına da hasenatı tebdil edin. Bizler dahi onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azarlı, asan ölüm, kamil bir iman ile buyurun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة طيبة من جسم ذا جان يركتن سليه سليه شنة قبيب قلت جمعي مولا جملة أمة محمد وزرد نصيب بيسر اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك فافت علينا من فضلك فأسبي علينا من رحمتك فأنزل علينا من بركاتك اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسنا لخاتمة بحرمة الفاتحة